राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। उपाय तो विचार करो उसका परिणाम क्या होगा। देखो विचारवान पुरुष होता है, विवेकी होता है, जो साधन करना चाहता है उसकी बुद्धि विस्तृत होनी चाहिए। ऐसा हम करते इसका परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा। नतीजे की तरफ देखे तब तो चेत होगा। प्राय मनुष्य का पशु पक्षी में क्या है, परिणाम की तरफ नहीं देख करके अनुबंधम क्षेम हिंसा अनपेक्षित पौरुषम मोहाधार बीते कर्म मूर्त से काम करते हैं। नतीजा क्या होगा, फल क्या होगा, औरों पर असर क्या पड़ेगा, हमारे पर असर क्या पड़ेगा, ये विचार शक्ति हो तो उससे मालूम होगा भाई चीज कैसी है। इसको हम ठीक ठीक देखने से पता लगेगा ना। अब ठीक देखे ही नहीं कैसे पता लगे। तो विषयों के सेवन करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ कैसा है, इसका विचार किया जाए तो हो जाएगा उसी। पहले एक वेदांत केसरी पद निकलता था, दोबारा भी इसने शुरू किया। शंकरलाल कौशल्य संपादक थे, बेलनगंज आगरा से निकलता था। समुद्र 1974-75 की बात है। वेदांत केसरी उसमें एक बात आई थी, उसने बताई कि एक गांव में रहने वाला आदमी था, वो शहर के नजदीक गांव था, तो वो रहने वाला शहर में आकर काम करने लगा तो कई दिन रुपये पैदा हुआ, होते होते घाटा लगते लगते बहुत घाटा लग गया, कर्जा हो गया, शरीर बीमार हो गया। तो उसने विचार किया अब तो गांव चले भी क्या करें, पैदा तो है नहीं। वो गांव जाने के विचार किया तो किराया बहुत मांगते हैं, गांव तो नजदीक है परंतु एक सवारी के लिए कौन जाए। तो 5 कोस गांव था, उसमें मिला नहीं, तो वो गया जहाँ सवारी मिलती वहां पर, तो सवारी 5-7-10 रुपया मांगे। तो फिर एक घोड़ा बिक्री करने के लाया घोड़ा, उसने कहा 5 रुपया में घोड़ा देता हूँ। उसने सवारी घोड़ा 5 रुपया नहीं लग जाएगा, ये घोड़ा ले लें तो घोड़ा काम आएगा, रुपया तो लगेगा ही। उसने घोड़ा दे दिया। घोड़ा दे करके वो बीमार था, गांव के बाहर जा करके चढ़ा घोड़ा, तो घोड़े पर चढ़ चलाया तो घोड़ा थोड़ा सा आगे चला, पीछे जा रहा चले, एक कदम आगे चले, 2 कदम पीछे चले, 3 कदम पीछे चले, एक थोड़ा सा पीछे चले। बीमार शरीर हैरान हो गया, अब क्या करे। तो घोड़े पीछे जहाँ ठहरा था वहां आ गया, वो तो गांव के बाहर होकर चला गया। तो बड़ा दुखी हो गया, दुखी हो गया। तो साधु मिले तो दुखी क्यों आएगा महाराज, हमारा तो ऐसी बात है। तो इस बात सीधी सीधी बात है, तुम ऐसा करो कि शहर के बाहर जाकर शहर की तरफ मुख करके घोड़े को चलाओ, तो अगर थोड़ा थोड़ा पीछे चलेगा तो पीछे थे घर गांव पहुंच जाओगे। तो बता दी ऐसे किया, घर पहुंच गया। तो ऐसे उन्होंने दृष्टांत दिया, उसे बताया कि ऐसे हम लोगों को मंद रूपी घोड़ा मिला है, इस मंद रूपी घोड़े को चलाते हैं भगवान की तरफ, तो उसे थोड़ा सा संसार ज्यादा चले, तो संसार परमात्मा तो थोड़ा चले संसार ज्यादा चले। तो हैरान हो गए क्या करें, ये तो मंद घोड़ा ऐसा मिल गया। तो कोई संत ने पूछा, तो क्या पूछा, कि तुम उस तरफ मुख रखो जैसे विषय भोग है, इसलिए करो, इससे फायदा क्या है, इसे नुकसान क्या है, इसलिए करो। तो ऐसे चला रहे, ये दृष्टांत पूछा नहीं प्रश्न, इसका उत्तर वो आया क्या फायदा नुकसान क्या है, खूब कह रहे हो तो सोचोगे तो पीछे हटेगा, इसे पीछे हटेगा, तो ठीक गांव पहुंच जाएगी भाई। परमात्मा भी जाते चलो परमात्मा चाहे संसार इधर तो संसार इधर सोचो इसमें क्या फायदा है। तो विष्णु से विषयान विषवत त्याज विषयों का विष की तरह त्याग करो तो विष तरह कैसे लगे पहुंचो तो विष जो है वो यह तो दग रहे अमृतो मधुता विषय इंद्र सिंह ये तो दग रहे अमृतो मम परिणाम विष में वो तो मनुष्य हम लोग जितने बैठे हैं खूब ध्यान दो हम लोग आरंभ की तरफ ही ज्यादा सोचते हैं अंत की तरफ नहीं सोचते हैं। साधक का ये काम नहीं है हम साधन करते हैं नहीं करते सबकी चाल एक ही है आरंभ की तरफ देखते हैं आरंभ में परिणाम की तरफ देखो विवेकवान समझदार कुछ वे कहलाते हैं जो परिणाम की तरफ देखते हैं पहले से क्या कर होगा क्या नतीजा क्या निकलेगा नतीजा क्या निकलेगा परिणाम तरफ सोचने वाले भी साधक हो जाते हैं। अब साधक होकर भी सोचते आदत वही है परिणाम की तो आरंभ में अच्छा लगता है ये राजस्व होता है परिणाम उसका बुरा होता है और आरंभ में विष की तरह फिर परिणाम अमृत वो सातु सुख होता है। तो विषय विष की तरह कहने लगे है तो सही क्योंकि शास्त्र कहता है संत कहते हैं विष की तरह कहते हैं तो हमारे को विष की तरह लगता नहीं तो कारण क्या है कि हम आरंभ को देखते हैं आरंभ विष की तरह लगता नहीं विषय इंद्रिय संयोग यह तो देख रहे अमृत हो मम आरंभ में अमृत दिखता है और आरंभ इतनी दृश्य देखते हैं अब कैसे छूटे उसके परिणाम तरफ सोचो कि विषय सेवन से क्या होता है। विषय सेवन से मुख्य बात है कि जो सेवन जिसे करते उसका तो होता है नाश और सेवन करने होता है ह्रास उसका तो अभाव होता है और इसका अपना पतन होता है। कोई विषय सेवन करो पदार्थ का तो नाश होगा अपना राश होगा अपना पतन होगा त्याग करने से वस्तु तो बचेगी अपनी उन्नति होगी। तो विषयों के सेवन करने से आदमी कमजोर होता है कर्जदार होता है पैसा खर्च होता है अकल खर्च होती है बुद्धिमंद होती है और सही योगी होता है अंत में ये होगा। तो इस तरह विचार करने से मन हटता है पैसा तो ये उपाय बताया भाई वेदांत की माया वो याद आ गई बात। तो इस तरह से विषय कैसे छोड़े नतीजा बढ़िया होता है क्या आप इतने बैठे हो वो करने से विशेष सेवन करने से उसका परिणाम बढ़िया होता है क्या परिणाम बढ़िया होता ही नहीं। परिणाम बढ़िया हो तो शास्त्र निषेध क्यों करे सबका कल्याण चाहता है शास्त्र संत महात्मा सुबह कल्याण चाहता है जो दुनिया का भला चाहते हैं अपना भला चाहते हैं भला करते हैं तो उनकी बात सोचो वे क्या करते हैं और ये सोचो और अपने भी विचार करो विचारवान विचार करो तो विचार पूर्व धन काम कर दो सुचिंत चो तुम सुविचारी यत करता हूं अच्छा चिंतन करके बोले और करे जो विचार करके गहरा परिणाम सोचो फिर काम करे हरे की तो सुदीर्घ काल में नहीं है बहुत फिर परिणाम बढ़िया नहीं होगा बढ़िया ही होगा घटिया होगा ही नहीं ये बात है। तो ये तो एक आई एक दूसरी बात याद आ गई हमें याद आ जाता है सुनी हुई कहानी सुनाता हूँ। एक दिल्ली में रहने वाला आदमी बियानी की तरफ चला गया पश्चिम में वहां गया तो उन्हें बियानी का आदमी था उधर पश्चिम का पूर्व में दिल्ली चला गया दिल्ली कुछ काम करने लगा किया तो कुछ तो पैदा हुई घटा ही लगा वो हैरान हो गया तो फिर चलो गांव चलो अपने अपने गांव की तरफ जाने लगा। सामने मुल्तान से बल राय ये बल राय थी फिर जानते ना क्या कहते हैं बंजारा हाँ बंजारा तो बंजारा मुल्तान की तरफ से आ रहे थे वो बंजारा को सौ दो सौ बैल थे उनके पहले यातायात उनसे ही होता था अभी तो रेलों से बसों से ऐसे होता है उनसे पहले गाड़ियों से होता था मेट्रो से उनसे पहले बैलों से होता था। तो बैलों पर वो मेट लगी हुई थी मेट जो माइया दया करती माथा मेट का मिट्टी मुल्तानी मिट्टी तो मुल्तानी मिट्टी लादी हुई थी वे बैल आए थे तो मुल्तानी मिट्टी गांव गांव बेचे तो बिक जाए मुल्तानी मिट्टी बैल पर लादने वाली जो घूंटी होती है वो दोनों तरफ भरी हुई बीच में सीमी होती है, जो चट उस पर लाद दे बैल पर टिक जाए, तो अब एक तरफ ले बेच दी, अब एक तरफ रह गई तो वो ठहरती नहीं। तो बंजारा खाद मालिक था, उसे जाकर पूछा कि क्या करें, वो ठहरती नहीं, कि क्या करें, क्या करें, रेत भर दो इसमें, बालू रेत है, रेत तो बहुत बड़ी है, रेत भर दो तो ठहर जाएगी। तो रेत भर गए, ठहर जाएगी, जाओ तो वो 30-40 बैलों के ऊपर एक तरफ रेत रहेगी, एक तरफ मिट्टी। वो दिल्ली में कमा कर राज में आ, वो आ गया सामने, तो रेत महीन होती है, कोई टूट जाए तो वो तो झड़ने लग जाए, तो टपकती देखी रहती है क्या है, रेत भरा हुआ, कि रेत क्यों भरा है इसमें, एक घड़ी होती है समय की, वो रेत ही होती है, तो घड़ी की तरह हुआ। हाँ, तो वो लगती उसे देखा क्यों भरा, तो उसने पूछा क्योंकि हमारे तो मालिक ने बात बताई, हम तो समझते नहीं, एक तरफ से मिट्टी बिक गई, बुलतन मेट बिक गई, एक तरफ रह गई, तो कही रेत भर दो, कि भर बिया कर लो तो सब ही, अरे मेट रह गई तो रेत क्यों भरो, दो पहलों की एक बल भर कर दो, वो दो बूटी एक बांध दो, एक है तो ठीक हो जाएगा, 50 है तो 25 बैल तो बेचारे सुख से चलेंगे, फिर 25 बार दो बे सुख से चलेंगे, सफर पूछा दिया तो बे करो, तो बात तो अच्छी है तो करो, कि करा नहीं, हम मालिक को पूछेंगे, मालिक क्या पूछे इसमें, क्या भाई मालिक के पूछे मन नहीं करेंगे, हम तो मालिक के पास में गए, मालिक को सुनाया ऐसी बात है, मालिक बात तो अच्छी है, बात तो बढ़िया बताई, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, पूछा तो बताया, मैं यहाँ रहने वाला, दिल्ली गया था तो ऐसा वैसा हुई, हमारा घाटा लगा, तो उसने बोला कि बात नहीं मानेंगे, ये देखती अच्छी है पर इनके परिणाम ठीक नहीं होता है, तो अपने तो रेत रखेंगे, रखो तुम्हारी बुद्धि का परिणाम ठीक नहीं होता, इस बात से आपकी बात हम नहीं मानेंगे, वो कहते मूर्ख हो, मेरे नीचे हुए आपको अच्छी बात आप मान लो, नहीं मानेंगे, ले गए सब, अब रहता लगे दिल्ली में जा करके बाजार में अपनी जगह ले ली, उसमें एक तो मिट्टी की ढेरी कर दी, एक मेट की ढेरी कर दी, एक रेत की, और बैलों को ले गए जंगल में, जंगल में चरा गए तो मेरे चरा में खर्चा कितना लगे, तो जंगल ले जाओ, जब चलेंगे जब ले आना वहां से चलेंगे गाड़ी, अब वो मेट की बिक्री होती रेत ऐसे ही पड़ा है, बादशाह जो होगी बीमारी, उस बीमारी में वैद्यों ने कहा कि तुम वहां बीकानेर के तो जो रेता है उस रेते में आप रहो, वो रेता ऐसा है कि निरोग करने वाला, रेत में ऐसी शक्ति है, मेला भी कोई कर देना तो थोड़े दिनों के बीच मेला साफ हो जाए, रेत हो जाएगा, हड्डियां गल जाती है, मैंने ऐसी बात है, उसमें मिट्टी गल जाती है, छाना और पड़ता है तो गल मिटक जाए, तो वो रेत ही रहो और उसमें रहो तो आप ठीक हो जाए, तो कहते हैं वहां कैसे, तो कहते रेत बिछाओ अपने, रेत कहाँ से मिला, बोरी खच्चरा हुआ दुकान को चार मंगावे, तो किसी ने कहा कि रेत तो बाजार में है, कि रेत मिलती है, कि महाराज दिल्ली का बाजार क्या नहीं मिलती, ये कोई मामूली बाजार है, दिल्ली का बाजार है, तो रेत में मिलती है, कहाँ से रेत मिलती है सर, हमने देखी है डेढ़ पड़ा रेत का, बस है ले आओ, जाकर पूछा गई रेत बेचते, हाँ क्या बात है, बस हमारे 1000 मिट्टी आइए, मुल्तान मिट्टी लो चाहे रेत लो, हमारे तो बरबर 1 ही दाम है, अरे कुछ कम ज्यादा, कम ज्यादा नहीं सा बरोबर तू आई है, बैलम पर आई तू बरोबर, कितनी लगे ले लो सब ले लो, बालसन ले लिया, तो देखा कि उसकी बात तो बढ़िया ही, पर मानते तो इतना पैसा मुफ्त मिल गया, मूल में तो कुछ लगा ही नहीं, रेतरी और भर नहीं पैसे भर गया, तो बाहर से काम देती है, तो इस दृष्टांत ये हुआ कि जिन लोगों ने काम किया है और भजन स्मरण किया है, साधन किया, ठीक हुआ है, तो उनके देखो युक्ति से तो काम तुम्हारी से चलते हो, दिल्ली गया आया वो पुरुष कैसे राम राम करने से क्या फायदा, और काम करो तुम सत्संग करते हो बैठे हो क्या फायदा, अब काम करते तो काम हो जाता, रुपया मिल जाता, निकमे समय बैठे हो, तो बात तो युक्ति संतुष्टि ठीक दिखे, परंतु जिनने सत्संग किया उसे फायदा हुआ वे कैसे मान ले, और भी मान तो तुम्हारी बात देखने में तुम्हारी ठीक दिखती है, पर हमारा नतीजा अच्छा होता है, हमने जो ही काम किया है हमारी बुद्धि में जो हमारा फायदा हुआ है हम कैसे मान लें। तो जिन लोगों ने आध्यात्म उन्नति की है, विषयों का त्याग किया है, उनके लाभ हुआ है, तो उनसे पूछो। अब बात तो तुम्हारी बनाना चाहते हो उनको, वही कैसे मानते हो उनकी बात तुम मानो। तो दो उपाय बताया, एक तो मन का ये उपाय, एक जिन विषयों का त्याग किया उनको संग करो, उनसे बात पूछो उपाय, उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि रास्ता तो वही है ना। हम जिस रास्ते में जहाँ चलते हैं ऐसे चलते संत महात्मा हुए, उन्होंने बात तो ऐसे हमारे स्वामी थे, हम जैसे जन्म है जैसे हुए वैसे वही हुआ है, तो उन्होंने कुछ किया तो उनसे सम्मति लो। तो विषयों को विष की तरह त्याग करने के बात हो तो जिनके त्याग हुआ है उनका संग करो। ये बात एकदम ठीक है, वास्तव में विषयों की आसक्ति नहीं है, ऐसे पुरुष के पास बैठने मात्र से फर्क पड़ता। बात न कर तो भी बात फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे बर्फ के पास पड़ने से ठंड आती है, अग्नि के पास हीटर के पास वो गर्मी आवेगी, इस तरह से जो पुरुष जैसे हैं उनके पास बैठने से उनके जो गुण अपने में आते हैं शंका असर होता है। तो ऐसे पुरुषों का संग करो और उनसे सम्मति पूछो, क्योंकि वो व्यापार किया है ना उन्होंने, तो उन्होंने किस चीज लाभ उठाया है, तो कैसे क्या तो वे बताएंगे। तो अपने मन को ऐसे करो और दूसरी संगति को ऐसे करो, तो वहां जो ही आप काम करना हो उस काम करने वालों से मिलो, इस बात से संत महात्मा से मिलो, उनसे पूछो, सम्मति लो और वैसे ही करो। आप ही अपने लोग करते कम है, सुनते तो है, इतनी कृपा है सुनते हैं, कि सुनते ही नहीं, सुनते तो है पर सुन करके विचार कम करते हैं। भाई यह बात मिली, अब इसको कैसे काम में लाना है, जो काम में लाना शुरू करो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। कई कई ऐसी युक्तियां शास्त्रों के मिलती है तो काम करो जल्दी मिल जाए। सत्संग में भी कई कई युक्तियां होती है, कई कई बातें होती, तरीका होता है, वो कोई कोई तरीका ऐसा होता है जो बहुत जल्दी काम होता है। तो तरीका काम में ले तो आपको पता लगे भाई ये तरीका काम करता है, तो वैसे ले ठीक हो जाएगा। तो विषयों को त्यागने से लाभ होता है। तो दो उपाय बताए, तीसरा उपाय है कि अपने जिन विषयों में आसक्ति है वे निषिद्ध न हो व्यवहार में परमार्थ में, तो उसको जैसे हमारे रसगुल्ला खाने के मन में जाते हैं तो जिनको साधारण रोटी मिलती है अपने बढ़िया रसगुल्ला उनको खिलाओ और उनको देखो तो उनसे भी अरुचि होती, उनके भी असर पड़ता है। ये तीसरा हुआ है, मैं सब विषयों में लगता नहीं है, कुछ कुछ विषय में लगता है। तो इस तरह से उपाय शुद्ध उपाय मिलेगा कोई न कोई परमात्मा की कृपा से, सच्ची लगन होगी तो उसको मिलता है। जय कर जय पर सत्य संदेह सोते ही मिलते न कस संदेह, सच्ची लगन होगी तो उसको उपाय मिलेगा। उपाय वाले को संत मिलेंगे, कोई महात्मा मिलेंगे, कोई पुस्तक मिलेगी, आप ही पैदा हो जाएगी, कुछ कुछ कुछ जरूर होगा। क्यों, परमात्मा सब जगह व्यापक है और वो सूर्य सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के परम सुध है परमात्मा, वो सब जगह है ही। आप चाहते हैं अपना कल्याण तो वो चाहना जोरदार होगी तो मिलेगा, ये निश्चित बात। किसी जल्दी किसी देरी से, तो देश क्यों का मैं लगन भी कमी हो से देरी लगेगी, लगन तेजी होगी तो जल्दी मिलेगा। तो इस तरह से आप खोजो कि ये कैसे त्याग हो, किस तरह करें, क्या करें, कैसे करें, तो उपाय मिलेगा। तो एक तो अपने मन को दुख दोष अंदर्श आया गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था और मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, और दुख और दोषों में देखना तो बार बार देखा तो वहां से हटेगा मन, मन आपसे हटेगा भाई इसमें दोष होता है, और विशेष दोष होता ही है इसमें है भाई, गुणी गुणी वैसी बात तो है नहीं, गुणी गुणी त्याग का प्रश्न कैसे आवे। अगर गुणी गुण होता हो तो त्याग का प्रश्न नहीं उठता, त्याग करते ही नहीं। तो बात विचार कर दो, सुचिंत सो विचार करो, तो विचार को प्रधानता दे और सत्संग सुनो, सत्संग सुनिए बातों को काम में लाओ, ठीक हो जाएगा। पुस्तक देखो, खास भीतर लगन होनी चाहिए अपनी, भोजन बढ़िया कोर्स हो, भोजन तो बढ़िया लगेगा भूख लगने से, तो आपकी जिज्ञासा दूर जगाओ, उनमें तोल करो तोल उसका। जैसे विशेष सेवन से सुख मिलता है और उसका परिणाम देख करके दुख होता है, तो त्यागने का भाव है वो ज्यादा है कि भोगने का भाव ज्यादा है? इनमें त्यागने का भाव ज्यादा होगा तो त्याग हो जाएगा, अरे भोगने में सुख अधिक होता है और उसमें दुख की मात्रा कम होती है तो फिर तो त्याग नहीं होगा। समझिए ना, मानो लाभ कितना है हानि कितनी है, हानि का पलड़ा भारी हो जाएगा ना छूट जाएगा, परंतु विचार करते हैं उसका तो पलड़ा है कम चीज कमजोर है वो है भारी तो झुकिया उधर, तो ऐसे विचार करो सुचिंत सो तुम विचार तो त्याग से शांति होती है। दूसरों को भी अपने को भी सबको देखो तो त्याग से फायदा होता है, औरों को भी फायदा होता है अपने भी फायदा होता है। तो त्याग शांति ज्ञाता में गीता में त्याग बताया है, त्यागी का आदर होता है और भोगी का निरादर होता है। घर में आदमी पांच सात है जो रागी है भोगी है स्वार्थी ज्यादा है तो घर में भी निरादर होगा उसका, घर में ही सेवा करता है अपने स्वार्थ का त्याग करता है अपना आराम का त्याग करता है दूसरों को सुख पहुंचाता है तो घर में भी लोग ये समझते हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी जो सेवा करने वाला है आराम त्याग कर दूसरों हित करने वाला है अच्छा लगता है। तो आप व्यवहार में भी देखो और आदमियों भी देखो, सत्संग भी करो सत्शास्त्र भी पढ़ो, मूल आपकी लगन होनी चाहिए। मूल लगन होगी तो भी उपाय काम देगा, मूल लगन नहीं होगी तो उपाय क्या काम देगा? ऐसे कठिन मानते हैं, बड़ा कठिन नहीं बड़ा कठिन है, कठिन तब को हो जो पहला सोचो पहले विचार करो काम में लाओ, फिर नहीं हो तो कठिन को पहले से कठिन मान लेते हैं कि परमात्मा बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है, और कसौटी क्या लगाते हैं फिर इतने सत्संग करते कहां प्राप्ति हुई, अगर सुगम है तो टोड़ी की टोड़ी दिखे। मेरे सामने बात आई कि अगर परमात्मा प्राप्ति स्वामी जी कहते सुगम है तो सुगम हो तो 10-15-20-50 आदमी होना चाहिए ना, तो देखने में तो नहीं आते तो सुगम कैसे माने हम? तो मैंने उत्तर दिया कि मेरे को 60 वर्ष से ऊपर हो गए ऋषिकेश स्वर्गाश्रम जाते हुए, गीतावन बना बनाया पीछे पहले कुछ नहीं था साफ जंगल था, तो 60 वर्ष हो गया और नीलकंठ गया ही नहीं, तो नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है, 60 वर्षों से रहता हूं नहीं जा सका, तो नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है क्योंकि 60 वर्षों से मैं गया ही नहीं, तो कठिन है कि नहीं? कठिन नहीं हो तो जाते हैं हमें, तो नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है। तो कहने में सीधी बात है, अरे तुम गए नहीं गए नासा में इतने वर्ष होते हो जा ही नहीं सका भाई, तो तुम जाना चाहते हो? चाहते नहीं, कठिन है वो जाना बड़ा कठिन है। अब इतने आदमी है सत्संग करते कोई इजाजत नहीं, अरे भाई करते नहीं है कठिन कह दिया। मैं कहता जी नीलकंठ जाना बड़ा कठिन, 60 वर्ष ऊपर हो गए अब नहीं जा सका, तो नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है मान लोगे आप? तो 60 वर्ष हो गए मैंने तो बड़ा कठिन है जाने का, अब जाने की सही नहीं करी। ऐसे लोग इतना जन करते हैं तो बड़ा सिद्ध महात्मा होना चाहिए, इतना थोड़ी थोड़ी, और भाई करे नहीं तो कैसे होगा? करे तो पता लगे, लगन और करे तो लाभ होता है जरूर, वैसे ही करे कठिन करते। एक ने कह दिया दूसरे ने कह दिया आए आए वहां,